أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Evet. İnşallah Teala Allah'ın izni kerimiyle Rabbim tamamlamayı nasip etsin bize. İmam Ahmed bin Hanbel'in Usulü Sünnesini şerhini işleyeceğiz. Usulü Sünne, Şerh-i Sünne, Es-Sünne geçmiş ulemanın katında akide kitaplarının adıdır. İtikat kitaplarının adıdır. Geçmiş ulema itikat kitaplarını böyle isimlerle isimlendirmişler. O nedenledir ki biz de ehli sünnetin, ehli hadisin imamı olan Ahmed bin Hanbel'in önce hayatını, sonra da Allah nasip ederse usulü sünnesinin şerhini inşallah beraberce irdelemeye çalışacağız. Evet. Kaçıncı sayfa? Altıncı sayfa. Evet. Oku abi. Tercümetun mucizetun li sahibil metin İmam Ahl-i Sünne Ahmed ibn Hanbel rahimehullah. Rahimehullah Teala aleyh. Allah bizi onunla cennette buluştursun. Onunla sohbet etmekle bize ikram etsin Allah Subhanahu ve Teala. İmam Ahmed bin Hanbel bu metnin sahibidir. Onun hayatını böyle kısa, öz, veciz bir şekilde. Nedir veciz? Öz. Kısa ve öz. Onu anlayacak bir şekilde inşallah. Nesebuhu ve mevluduhu. Nesebi, yani soyu ve doğumu. Huve Ahmed ibn Muhammed ibn Hanbel ibn Hallal al-Arabiyyil Adnaniyyil Şeybani İmam Fıkh ve Hadis. Fıkıh ve Hadis imamı Şeyban bölgesinden, Şeybani yani Kufe'den, Kufe bölgesinden, Ebu Hanife'nin olduğu bölgeden, Ebu Hanife'nin talebesi İmam Muhammed'in de o da nerelidir? Şeybani'dir. O da Şeyban'dandır. Şeyban bir bölge. Ahmed bin Hanbel de oradan çıkmıştır. Bu şunu gösterir aslında. Hani Ebu Hanife ve ashabı hakkında yorumlar yapılıyor. İşte Kufe'deydiler, hadis uydurmanın merkeziydi. O yüzden Ebu Hanife hadislere karşı biraz seviyeli duruyordu. Bu yüzden Ebu Hanife'nin ashabı da hadislere karşı seviyeliler. Diyorlar ya, insanlar böyle bazı yorumlar yapıyorlar. Ama aslında iş öyle değil. Ahmed de Şeyban'dan, Kufe bölgesinden olmasına rağmen hadiste hiç de onlar gibi bir menheci yok. Bu da bu yorumun çok tutarsız bir yorum olduğunu ortaya koyuyor. Devam. Yukanna bi Ebi Abdullah kadime bihi ebuhu min Merva hamlen fi batni ummihi fehuva mervazi. Mervazi. Ebu Abdullah diye künyelenmiş. Künyesi bu. Çünkü annesinin karnındayken Ebu Abdullah diye künyelenmiş, Mervezi diye de künye vermişler. Çünkü annesinin karnında Mervezi'ye gitmiş. O yüzden Mervezi adını vermişler. Ama meşhur olan künyesi nedir? Ebu Abdullah'tır. Ve vulide bi Bağdad ve neşe fiha fehuve Bağdadi. Bağdat'ta yaşadı ve Bağdat'ta ömrünü sürdürdü. Orada doğmuştu. Hatta cinler rivayet edilir. Diyorlar ki Ahmed bize deseydi Bağdat'ı terk edin biz Bağdat'ı boşaltacaktık diyorlar. Allah'a itaat edene biz de itaat ederiz diyor cinler. O dönemde Ahmed bin Hanbel cinleri çıkartıyormuş. Yani hatta meşhur bir kıssa var. Halifenin bir tane cariyesi varmış, sevdiği bir cariyesi. Buna baygınlık gelmiş, bu yataktan kalkamıyormuş cariye. Ahmed bin Hanbel'e haber göndermiş, demiş şeyha söyleyin gelsin işte cariyem hasta. Ahmed bin Hanbel de demiş alın bu takunyayı götürün, dikilin kızın başına, deyin ki bize Ahmed gönderdi. Sana Allah ve Resulü adına bu bedeni terk etmeni emrediyor. Bu takunya onun takunyasıdır, çıkmazsan bundan seni döveceğiz diye. Sonra gidiyorlar kızın başına takunyayı kaldırıyorlar. Diyorlar ki işte falan bu bedeni terk et. Bize Ahmed gönderdi. Sen çıkmazsan biz seni bu takunyayla döveceğiz. O da diyor ki Allah'a itaat edene biz de itaat ederiz diyor. Çıkacağım diyor ve çıkıyor. Kız kendine geliyor, ayılıyor. Ya Ahmed bin Hanbel böyle salih biriymiş. Bunlar onun dinindeki güzelliği anlatmak için nakledilen rivayetler. وقد ولد الإمام في شهر ربيع الأول عام 64 ba'de miyen. 164 Hicri 164 yılında ne yapmıştır? İmam doğmuştur. İlmuhu talebel ilme taleben adiyen felem yatlubil hadis. Yani kendisi ilim talep etmiş ama önce hadis ilmini talep etmemiş. Velem yeclis beyne yedeyi ricalihi illa ba'de en belaga sadisete aşara min amrihi. Ha, insanlarla oturmaya ne zaman başlamış? 16 yaşında başlamış. Kema zekere zâlike gayr vâhidin minel muarrihine lehum. Muarrihin, tarihçiler. Tarihçiler bundan başkasını zikretmediler diyor. Ve gayre ennehu fâraqa diyârahu ve rahala fî talabil hadîsi vel fıkha fîhî. Evet. Ne yaptı? Beldesinden, diyarından ayrıldı ve ilim ve fıkıh talep etmek için yolculuk etti. Bu da İbn Abbas'ın sözünü getiriyor. Fakih olmak isteyen seyahat etsin ilim talebi için diyor. Hicret etsin, diyarını terk etsin. Genelde de hep insanlar belli diyarlara gidip gelip ilim talep edip ondan sonra ilmi beldelerinde neşretmişler, yaymışlar yani. O yüzden fıkıh neydedir? Allah için fedakarlık yapmakta, Allah için sıkıntıya katlanmakta, Allah için mücadele etmektedir. Allah da o amelin neticesinde insana fıkıh ve anlayış verir. فَجَابَ الْبِلَادَ طُولًا وَعَرْضًا. Her yeri gezmiş yani. وَرَحَلَ اِلَى الْيَمَنِ. Yemen'e gitmiş yürüyerek. عَلَى قَدَمَيْهِ. Yürüyerek gitmiş ya, devede falan değil. Ta Bağdat'tan Yemen'e yürüyerek gitmiş. Bak bugünkü teknolojiyle ya, ağlıyorlar, sızlıyorlar. Yok anamı özledim, babamı özledim. Bir ilme gidiyorlar. Yok şunu özledim. Memleketimin kokusuydu, böceğiydi. Adamlar Yemen'e yürümüşler yani. Niye? Davaları büyük, dertleri büyük, imanları büyük. İnsanların imanı da ne kadar küçülüyorsa dertleri de o kadar büyüyor. Hedefi ne kadar büyürse derdi küçülür. Yürümek derttir oradan oraya kadar ama adam için hiçbir şeymiş Ahmet bin Hanbel için. Allah ona rahmet etsin. Likilleti zâte yedeyhi. Yani likilleti zâte yedeyhi, elinde bir şey yok, fakir. O yüzden ilim okuyan herkes de fakirliğe gark olur yani. Dünya oku, isteyen çalışır. Allah'ın dilediği kadar Allah ona dünya verir. Ama ilim okuyan ne yapacak? Para kazanamaz, ticaret yapamaz. İlim okuyor değil mi? Yani birileri sadaka verecek ki, yardımcı olacak ki kendine baksın. E sadaka da nereye kadar? Şimdi insan vardır, para çok kazanır, çok harcar. Nefsin, hevasının istediğini alır. E insan vardır, her istediğini, her arzu ettiğini alamaz. İlim talebesi yeri gelir, evlenir, çoluk çocuğa karışır, ne olur? Çoluk çocuğunun bazen isteğini yerine getiremez. İnsan kendi nefsini geçer, çoluk çocuğuyla şeytan ona gelir ilmi bıraktırmak için. Bak bir çocuğun senden bir çikolata istiyor, onu bile alacak gücün yok. Hesapta ilim okuyorsun falan. Anladın mı? Şeytan bunlarla hep uğraşmıştır senelerce insanlarla. Ama Ahmetler, Malikler bunları aldırış etmemişler. Hatta İmam Malik evinin çatısının tuğlalarını satmıştır ilim okuyabilmek için. Evinin çatısının kiremitlerini toplayıp para karşılığı satmış, gitmiş onunla kitap almış, hayatını idame ettirmiş, ailesine birkaç ay yetecek erzak almış yani. O yüzden fakirliktedir yani. Biri diyor Resulullah ben seni seviyorum. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor ona? Sana diyor belalar selin aktığı gibi akacaktır diyor. O belalardan zaten en önemlisi de fakirliktir yani. İnsanın fitnesidir. Niye? Allah diyor ki men yettakillâhe yec'allehu mehracen. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yaratır. Ve yarzukhu min haysu la yahtesib. Hiç ummadığı yerden onu rızıklandırır. Allah takva ile rızkı getiriyor. Niye? İnsanın en çok korktuğu şey budur yani. Takvadan onu en çok alıkoyan şey de budur. Dünyevi rızıktır. Bu kadar insan işte polisler, askerler, hakimler, savcılar neyle adamlar kanmışlar? Dünyalık aldıkları maaşa kanmışlar. Öyle mi? Dünyalık aldıkları maaşlarla aldanmışlar. Biraz rahatlık şu bu. Ahiretlerini satmışlar yani. O neden nedir ki? İnsanların ekserisinin fitneye düştüğü nokta rızık meselesidir. Allah o yüzden diyor kim Allah'tan korkarsa Allah çıkış yaratır. Ummadığı, beklemediği yerden rızıklandırır. فَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ Kim de Allah'a tevekkül ederse فَهُوَ حَسْبُهُ Allah ona yeter. Ahmet tevekkül etmiş, yolda yürüyerek gitmiş. Hatta Ahmet telef oluyormuş açlıktan. Bayılmış düşmüş, insanlar bulmuşlar onu. Ölüyormuş yani. Ölüyormuş yani. Açlıktan, susuzluktan. Hatta yolunu kaybetmiş. Demiş ey Allah'ın salih kulları bana yol gösterin demiş. cinlere seslenmiş, oradaki Müslüman cinlere. Müslüman cinler de ondan vesveseyle demişler, buradan git, şuradan git. Yani bu rivayet edilir, ne kadar doğrudur Allah subhanahu wa ta'ala bilir. Böyle doğru da olsa orada kime seslenmiştir? Müslüman cinlere seslenmiştir. Ve Ahmet bin Hanbel dediğim gibi böyle sıkıntılara, meşakkatlere katlanıp ilim talebi için çok uğraşlarda bulunmuş. O zaman bizim bugün yaptığımız fedakarlıkların hiçbiri fedakarlık değil. Yani şu kadar nimet içerisinde biz hiçbir fedakarlık yapmıyoruz. Kendimizi kandırıyoruz. O yüzden az önce konuşuyoruz. 500 hadis ezberlesek onun fıkhıyla beraber büyük bir fıkıhtır bu asırda. Ama geçmiş alimlerin yanında çimçerez o. Değil mi? Niye? Artık yani kalite düştükçe verim de düşüyor yani. Kalite düşmüş. Ele ayağa düşmüş ilim. Şimdi piyasada yani şimdi burada bunu konuşurken mesela çok daha farklı anlayışlar var. İnsanların cemaatlerinin arasında bir karışın, herkes alim. Herkes ilimden anlıyor. Herkes kitap yazıyor. Herkes telif yapıyor. Anladınız mı? Niye böyle bu hale geldi? Çünkü kalite gitti. İnsanların kalitesi gitti. Verim gitti. Artık cahiller imam olmuş. Dallu fa'dallu. Hem kendileri sapıyorlar hem de başkalarını. Evet. Ve aqama biha zuha al-amina yatlubu al-hadisa min rijaliha ki Abdurrazzak sahibul musannif. Ne Abdurrazzak var musannefin yazarı, değil mi? Ondan birçok rivayet getiriyorlar alimler. Ondan mesela hadis dersi almış. Ve nalathu fi zalika meşakkatun kebiratun zaharat ala cismihi ve sıhhatihi al-amma. Zavallı şey olmuş yani, cismine bile yansımış çektiği meşakkatler. Zayıflığı, güçsüzlüğü. Şimdi sofu şeyhleri var ya işte, hesapta veli, Allah'a yakınlar. Yiyorlar böyle otura otura şişiyorlar. 200 kilo, 300 kilo böyle. Adamı görsen adam zannedersin ama pis şeytanın teki yani. Neden? Rahat var yani. Rahat var. Öyle sahabe karnına taş bağlıyormuş. Niye bağlıyor? O kadar ki arkaya yapışıyor. Denge kuramıyorlar. Taş bağlayıp hani mide boşluğunu taşla dolduruyorlar yani. Millet hani okuyor taş bağlama. Düşündünüz mü niye taş bağlıyorlarmış yani? İnsan böyle kalır çünkü o zaman. Taş bağlıyorlar ki o dengeyi sağlamak için vücutlarında. Böyle zayıf şey insanlar, böyle işte aciz, zayıflıktan, sıkıntıdan, meşakkatten, açlıktan bu hale gelmişler maalesef. O yüzden ilim talebesi ömrünün sonuna kadar birçok meşakkat çekecektir, birçok sıkıntıya gark olacaktır. İlim talebesine düşen her birine sabretmek, Allah'ın rızasını talep etmektir. Bunlar basit olanları. Bir de sonra Hakk'ı anlattınız mı? İnsi ve cinli şeytanların düşmanlığı gelecek. İnsanların sizi terk etmesi, yardımsız bırakması gelecek. Gelecek de gelecek yani. وَلَمَّا وَصَلَ مَكَّةَ وَقِيلَ لَهُ Mekke'ye ulaşmış. Ona denmiş ki اَجَهِدْتَ نَفْسَكَ يَا أَبَا عَبْدُ اللّٰهِ قَالَ رَحْمُ اللّٰهِ مَا أَحْفَنُ الْمَشَقَّ فِي مَسْتَفَدْنَا مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ كَتَبْنَا عَنْهُ حَدِيثَ الزَّهْرِي عَنْ سَالِمِ اِبْنِ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِيهِ وَحَدِيثِ الزَّهْرِي عَنْ سَعِيدِ اِبْنِ الْمُسَيِّبْ عَنْ اَبِي هُرَيْرَ كَمَا رَوَى الْحَدِيثِ عَنْ يَحْيَ اِبْنِ مُعِينَ وَإِسْحَاقِ اِبْنِ رَحْوَيْهِ وَالشَّافِعِيَّ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى وَقَدْ دَعَاهُ اِلَى زِيَارَةِ مِصْرَ فَلَمْ يَقْدِرْ لِعَجْزِهِ الْمَادِي وَلَمَّا اِلْتَفَى التقى به في رحلته الثانية إلى بغداد. إلى بغداد قال له يا عبد الله. يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله إذا صح الحديث عندك فعلمني. فعلمني. فعلمني به أذهب إليه حجازيا كان أو شاميا. أو شاميا. O Irakiyen, o Yemeniyen. Şimdi burayı tercüme edelim. Ebu Abdullah Mekke'ye gittiği zaman Ahmet bin Hanbel demişler, nefsini niye bu kadar zorluyorsun yani? Hani niye bu kadar meşakkate sokuyorsun? Vallahi diyor, benim Abdurrezzak'tan istifade edip yazdığım hadisler ki Zuhri Salim'den, o da Abdullah'tan, o da babasından. Gene Zuhri Said İbn-i Müseyyep'ten, o da Ebu Hureyre'den. Şimdi bu öyle hadisler diyor. Yani hiçbir şey yani. Çektiğim meşakkat bu, aldığım hadisler yanında hiçbir şey. Diyeceksiniz ki bunlar ne? Zuhri tabiinin büyük alimlerinden. Sika, herkesin tezkiye ettiği, hem fakih hem Allah'tan korkan çok güvenilir bir ravi. Salim de Abdullah İbni Ömer'in kölesi. Abdullah İbni Ömer'den rivayet ediyor. Buna altın zincir diyorlar hadiste. Bu Müslim'in ki yanlış hatırlamıyorsam. Şeyin de var. Buhari'nde 2-3 tane altın zincirleri var bunların. 3 kişi var hadisin metninde. Çünkü şey senedinde. Eğer senet şey olursa, uzarsa kuvveti ne yapıyor? Azalıyor. Ne kadar çok adam o kadar çok hata demek. 3 kişi var. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Ömer'e, Abdullah İbni Ömer kölesine, o da Zühriye. Anlaşıldı mı? Sahabeden sonra bu 3 kişi. Onlar da sahabe zaten de tabiin yani hepsi. Bu çok kavi hadis demek. Abdurrezzak'tan böyle güçlü hadisler dinlemiş. Sonra Said İbnül Müseyyib tabiinin büyük alimi Ebu Hureyre'den almış o da hadisi. Said İbnül Müseyyib de Zühriye vermiş. Gene Abdurrezzak Zühri'den bunu Ahmet'e vermiş bu hadisleri. O yüzden çok kuvvetli kavi hadisler. O yüzden diyor çektiğim bu meşakkat nefsime yaptığım bu eziyet hiçbir şeydir bu aldığım hadisler sonucunda. Daha sonra Yahya bin Ma'in ve İshak bin Rahevey İmam Şafii'yi şeye çağırıyorlar. İşte Bağdat'a Ahmet'le falan görüşmeye. İmam Şafii de parası olmadığı için madden aciz olduğu için buna güç yetiremiyor Bağdat'a gitmeye. Sonra gitmeye güç yetiriyor Allah'ın izni kerimiyle. Sonra diyor ya Ebu Abdullah diyor Ahmet bin Hanbel'le oturuyor. Ahmet bin Hanbel diyor ki eğer diyor hadis biliyorsan bana öğret diyor. İster Hicazlı olsun, ister Yemenli, ister Şam, ister Iraklı, ister Yemenli olsun fark etmez. Bana öğret. Ben de onun mezhep edineyim diyor. Bakıyor ki Ahmet hadiste çok şey, kuvvetli. Şafii Ahmet'e diyor ha, Şafii İmam Şafii rahimallah. Diyor ki ben hani yanlış yapabilirim, hata edebilirim. Sen beni uyar, ben hadisten içtihadımı değiştireceğim. Şeye bakıyorsunuz, Ahmet'e bakıyorsunuz, o da diyor ki Allah'ın arzında usul öğrenecekseniz Şafii'ye gidin diyor. Usul öğrenecekseniz, usulül fıkh. Fıkhın kaideleri, asılları, esasları Şafii'ye gidin diyor Ahmet İbni Hanbel. O yüzden bu gösteriyor ki her imamın mutahassıs olduğu, yani özellikle çok iyi bildiği fenleri var. Biri hadisi çok iyi biliyor, biri usulü çok iyi biliyor, biri lügatı çok iyi biliyor, biri başka bir şey çok iyi biliyor. Bu da neyi gösterir? Yani herkes her ilmi anlamak zorunda değil. Her ilmi anlamaya çalışırsan zaten her birinden yarım yamalak öğrenirsin. Ya bir şey talim edeceksin, düzgün öğreneceksin ya da hiç yarım yamalak talim edip yanlış hatalar yapmayacaksın inşallah. Anlaşıldı mı inşallah? Devam. Ve kâle İbn-i Kesir rahimahullahu teâlâ inne fî kavli şâfi'î hâze li Ahmed li iclâlen kesîran ve şehâdetu fil ilmi azîmen. İbn-i Kesir diyor ki Şafii'nin bu sözünde Ahmed'in ne kadar yüce bir ilme sahip olduğunun şehadeti vardır diyor. Kim tarafından bu şahitlik yapıyor? İmam Şafii gibi büyük bir alim tarafından. Ki İmam Şafii Ahmet'ten nedir? Yaşça büyüktür. O Hicri 164'te doğmuş. İmam Şafii'nin Hicri doğum yılıyla alakalı Hicri 110-120 diye hatırlıyorum ben. Yani ondan çok daha büyük ama ilim küçükte de olsa edebini biliyor. Yani bu geçmiş alimlerin edebini... Bak koskoca Şafii yani. Yanında usul ilmi var. Bütün Mısır onu tanıyor. Bağdat, şura bura, Şamlılar duymuşlar. Şafii var, Şafii var. Şöyle biri Malik'ten ders almış. İmam Malik'ten ders almış yani. İmam Malik'in talebesidir İmam Şafii. İmam Malik, İmam Şafii görünce diyor ki İnni arallahu alqa ileyke nuren felâ tutfîhâ bil maâsî. Ey genç diyor ben sende Allah'ın senin kalbine nur attığını görüyorum. Sakın o nuru günahlarla söndürme diyor İmam Şafii'ye. Geçmiş alimlerin fıkhına bakın. Nasıl insanları tanıyorlar. Bu basirettir. O yüzden adam olacak çocuk bellidir. O yüzden ilmi verirken de adam olacak çocuklara vermek gerekir. Adam olacak insanlara o ilmi vermek gerekir. İlim emanettir. En büyük emanettir. O emaneti ehline vermemek zulümdür. Kıyamet günü bunun Allah katında hesabı vardır Subhanahu ve Teala. Evet. Ve hasibel imamu şehadede musnedihi lezi kharrecahu min seb'amiyete elif hadis ve 50,000 ve cem'a fihi min el hadis ma kada yahvil kutub es sitte illa qalila ve qala veladuhu Abdullah kana abi yahfazu 1,000 hadis ay milyon hadis. Diyor ki İmam Ahmed bin Hanbel müsnedinde 700 bin hadis ve 50,000 750,000 hadis, öyle mi? 750,000 hadis çıkarmış. Yok. Bu da yaklaşık 6 kitap eder yani. Diyor ki Kütüb-ü Sitte diyor ancak onun az rivayet ettiği hadislerin az bir kısmıdır diyor. Kütüb-ü Sitte 6 hadis kitabını birleştirdiğinde onun rivayet ettiği hadislerin diyor şeyidir diyor. Çok bir az bir parçasıdır diyor. Hatta oğlu Abdullah diyordu ki babam diyor milyon hadis ezbere biliyordu diyor. Milyon hadis, 1 milyon. Diyorlar 1 milyon hadis yok. Bukhari'de 5000 hadis var, Müslim'de 5000 hadis var gene. Hani hadi kütüb-i sitelerle topla 10.000 olsun hepsi. Diyorlar milyon hadis. İmam Ahmet zayıflar, uydurmalarla beraber söylüyor. O sahih hadisin rakamı 10.000 hadis. Zayıf, hasen, uydurma, mevzu hepsini topladığın zaman 1 milyon hadis rahat vardır yani. Ahmet her birini tahkik etmiş yani. Allah ona rahmet etsin. Şehadetul ulemâi bi sa'atil ilmihim. Evet. Ve hâhiye zi şehadetul ulemâi bi ilmi ve sa'ati fihi. Evet, burada da alimlerin Ahmet bin Hanbel hakkında yaptıkları tezkiyeleri ortaya koyacak inşallah. Kâle İmâmu Şâfi'î, haraçtu minel Irak, femâ taraktu raculen eftal ve lâ a'lem ve lâ avra' ve lâ etkâ min Ahmed ibn Hanbel. İmam Şafi diyor ki, Irak'tan çıktım, Irak'ı terk ettim ama o Irak'ta diyor, ondan daha faziletli, daha alim, daha takvalı, daha çok Allah'tan korkan Ahmet bin Hanbel'den başka hiçbir adam bırakmadım diyor. Evet. Ve kâle el-Bukhari, lemme duribe Ahmet ibn Hanbel, kunna bil Basra. Lemme duribe ne? Yani Ahmet bin Hanbel işkence görüyorken dönemin halifesinden, o sırada da şey Basra'daymış. Bukhari ilim talep ediyormuş Basra'da. Aynı dönemde yaşıyorlar bu arada. Birbirlerine ders vermişler. فَسَمِعْتُ أَبَا الْوَلِيدِ التِيَالُسِي يَقُولُ لَوْ كَانَ أَحْمَدْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلِ لَكَانَ أَحْدُثَ. Ben diyor Basra'dayken Ahmet bin Hanbel işkence görüyordu ve Ebu Velid'den işittim ki eğer Ahmet bin Hanbel Beni İsrail'de olsaydı kendisine haber verilenlerden olurdu. Peygamber Sasan diyor ki her ümmette kendisine haber verilenler vardır diyor. Benim ümmetimde de biri olsaydı Ömer olurdu diyor. Yani kendisine haber verile ilham gelen. Anladınız mı? Ebu Velid de diyor eğer Ahmet bin Hanbel Beni İsrail'in içinde olsaydı diyor. Şu haliyle, şu imanı, takvası, sabrıyla Allah ona diyor ilham ederdi diyor. Ve kâle Ebu Ömer en-Nahhas ve kad zekere Ahmed yevmen fi'd-dini mâ kâne absaruhu. Bir gün Ebu Ömer en-Nahhas Ahmet'ten bahsediyordu diyor. Bak alimlerin birbirini tezkiyesine bakın yani. Bu selefin edebini gösterir. Birbirlerinin aleyhinden konuşmuyorlar, çekiştirmiyorlar, eleştirmiyorlar. Diyor ki Ahmet kadar Allah'ın dininde daha basiretli biri yoktur diyor Allah'ın arzında. Ben görmedim. Dünyaya daha sabırlı bir adam yoktur yani dünyayı terk etmek noktasında. Zühde, takvada da ondan daha hayırlısı yoktur. وَبِالصَّالِحِينَ مَا كَانَ أَلْحَقَهُ Ulaştığım salihlerden daha salihi yoktur diyor. وَبِالْمَادِينَ مَا كَانَ أَشْبَهَهُ Geçenler arasında da, geçmişler arasında da onun gibisi yoktur diyor. عَرَضَتْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا فَأَبَاهَا Dünya ona arz oldu da dünyadan yüz çevirdi. فَالْبِدَعُوا فَنَفَاهَا Bidatlar ona arz oldu, hepsini iptal etti diyor. Yani dönemin halifesi Ahmet bin Hanbel'e işkence yapıyor, sonra bırakıyor. Sonra bunun evine o diğer halife şey gönderiyor. O yer, o eza eden Mutezile halife öldükten sonra ardından Ehl-i Sünnet'in inancını kabullenen halife geliyor. Yani Mutezile'nin görüşlerini artık nefi ediyor. Allah hamdolsun sünnet yayılıyor. O imam hani özür babından altınlar gönderiyor kese kese. Ahmet hepsini geri gönderiyor askerlerle. Ondan sonra bir daha gönderiyor falan. Sonra yanına çağırttırıyor. Ya sen diyor nasıl adamsın yani? Sana dünya veriyoruz sen yüz çeviriyorsun ondan. Ben diyor Allah'tan bekliyorum ecrimi senden değil. Sabrederken, sünneti müdafaa ederken, bidattan sakınırken sen bana altınla mükafatlandır diye sabretmedim ki diyor. Benim ecrim Allah katındadır. Hani dünyaya bu kadar sabreden ve dünyadan yüz çeviren başka bir adam görülmemiş. Allah ona rahmet etsin. Cennette onunla sohbetle bizi rızıklandırsın. Ve kâle Ali ibn-i Medini izetteleytü bi şeyin فَأَفْتَانِ أَحْمَدِ لِمَا أَبَالَ اِذَا لَقَيْتَ رَبِّي كَيْفَ كَانَ Ali İbn-i Medeni ehli hadisin büyük hadis alimi yani. Hani o bir hadise hadis diyorsa hadistir yani. Ali İbn-i Medeni geçmiş alimler katında böyledir. Büyük biridir. Eğer diyor bir şeyle müptela olursan, bir belaya uğrarsan yani iman küfür hakkında, şirk hakkında bir şey gelirse, en büyük bela şirktir. O konuda diyor, Ahmet bana fetva versin diyor. وَكَانَ يَحْيَ اِبْنِ مُعِينَ كَانَ فِي أَحْمَدِ اِبْنِ حَمَّلِ خِسَالٌ مَا رَأَيْتُهَا فِي عَالَمْ قَطْ. Ben diyor, Yahya bin Ma'in dönemin muhaddisi, Ahmet bin Hanbel'in de arkadaşı. Ahmet bin Hanbel ona bir sene selamı kesmiş. Bir sene selam vermemiş. O da şu, Ahmet bin Hanbel hapiste işkence görüyorken, her gün kırbaç cezası yiyorken, Yahya gelmiş demiş ki, Kur'an mahluktur de, takıya yapıştı. Ammar da bak zorda kalınca takıya yaptı, küfür sözü söyledi. Sen de söyle de ki, Kur'an mahluktur, çıkınca dersin mahluk değildir. Ahmet bin Hanbel yüzünü çeviriyor Yahya bin Ma'in'den. Konuşmuyor onunla. Yahya bin Ma'in hani bozulduğunu anlayınca terk ediyor. Sonra o çıktıktan sonra diyor ki oradakilere, şu adama bak diyor. Bana diyor Ammar'ın diyor olayını anlatıyor. Ammar'ın babası annesi öldürülmüştü diyor. Öyle ezalar görmüştü. Benim halimle onun hali bir midir diyor. Takiye yapmıyor. Ondan sonra işkenceden kurtulduktan sonra Yahya bin Ma'in onu sokakta görüyor, selam veriyor. Bir sene selamını almıyor onunla. Bir sene konuşmuyor Ahmet bin Hanbel. Öyle bir bidata bulaştığı için yani. Öyle bir yanlış görüşü ona getirdiği için. Düşünün yani Ahmet bin Hanbel'in nasıl sünnet konusunda katı, tavizsiz bir tavrının olduğunu. İşte Yahya bin Ma'in Ahmet bin Hanbel için diyor ki, ben alemde görmediğim hasletleri Ahmet bin Hanbel'de gördüm. O kadar güzel hasletleri var deniyor. Hatta biraz mübalağadır diyorlar. Ahmet bin Hanbel'in işte şey yapıldığı, işkence gördüğü yerin çatısında melekleri gördük diyorlar insanlar. Yani Allah'ın rahmeti öyle bir inmiş ki oraya, Allah'a o kadar yaklaşmış ki Ahmet. Yani meleklerin görülmesi şer'an caizdir. İnsan kılığında melekler görülebilirler. Lut Aleyhisselam'ın kavmine yakışıklı delikanlılar şeklinde gelmeleri vardır. İbrahim Aleyhisselam'la meleklerin gelip konuşması vardır. Peygamber sasımda da Yahya bin Kelb şeklinde meleğin gelip konuşması, Cebrail'in. Gene Cebrail'in Cibril hadisinde meşhur, bütün sahabenin gözünün önünde gelip insan kılığında peygamberin dizine, dibine oturması neyi gösterir? Ve insanların melekleri yeri geldiğinde görebildiğini. Olabilir yani, Allah en doğrusunu bilendir. Ama bu dahi nakledilir Ahmet bin Hanbel için. Kâne muhaddisen ve kâne hafizen ve kâne zâhiden ve kâne âkilen. Hem diyor hadis alimiydi, hem hafızdı diyor, hem zahitti, yani ibadete düşkündü bununla beraber. Genelde insanlar bu ikisini karıştırıyor. İlim okuyup ibadeti terk ediyorlar ya da ibadet edip ilmi terk ediyorlar. Bunları da cem etmişti. Ve kâne âkilen, çok da akıllıydı diyor. Ve kâle Ebu Zer'a er-Râzî. Bu da seleften büyük insanlardan biri. O dönemde ehli hadisten biri. Mâ a'rifu fî ashabine asvedur râs. Efkahu minhu, yani Ahmed İbni Hanbeli rahmahumullahu teâlâ ecmaîn. Evet. Ebu Zer'a de diyor ki er-Râzî, ben diyor ashabımız arasında, ashab ne demek? Arkadaşları arasında daha siyah başlı, ondan daha fakih. Yani o bir deyim. Daha siyah başlı bir deyim yani. Yani hani bildiği, Allahu Alem, benim bildiğim kadarıyla, zannımca hani bildiği doğrudan şaşmayan, daha fakih, daha anlayış sahibi Ahmet bin Hanbel'den başkasını görmedim diyor. Allah hepsine rahmet etsin. Ahmet bin Hanbel'e rahmet etsin. Onlarla ve Ahmet bin Hanbel'le bizi Rabbim Subhanehu ve Teala cennette bir araya getirip muhabbetleriyle rızıklandırsın. Geçelim. Bayağı uzun kalır usulü sünne. Ne kadar oldu? Başlasak mı, sonra mı devam etsek? Burada duralım. İnşallah bir dahaki ders bu mukaddime olmuş olur inşallah. Bir dahaki dersimize usulü sünnenin metniyle beraber Bismillah der başlarız. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsinden ve şeytanımdandır. Ve ahri davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdika, eşhedü en la ilaha illa ente, estağfiruke ve etûbü ileyke.